La mulți ani, măicuță bună, îți spun astăzi din inimă, îți spun din inima mea, fiindcă azi e ziua ta. Nu puteam, mamă, să uit ziua în care te-ai născut și mă rog la Dumnezeu să te apere de rău. Ce-aș putea să-ți dăruiesc ca să te înveselesc? Flori albe și parfumate, de năcazuri să n-ai parte. Că te-ai năcăjit prea mult până pe mine m-ai crescut, dar m-ai ajutat să cresc și astăzi vreau să-ți mulțumesc. Mamă, vreau să-ți spun ceva, astăzi când e ziua ta. Ai muncit destul în lume, de-acum lasă-mă pe mine. O venit și rândul meu să fiu ajutorul tău, să-ți dau bani, să-ți dau de toate, să n-ai grijă până la moarte. Întorceți-vă, copii, la părinți oriunde-ați fi. Mai schimbați câte un cuvânt până nu intră în mormânt, căci părinții până mor duc grija copiilor și prea multe nu le cere când și când cu mângâiere. Căci părinții până mor duc grija copiilor și prea multe nu le cere când și când cu mângâiere.